Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 شيخوت 2 شيخوت 2 النظارة המשקפיים. המשקפיים. לقد نسي نظارته. הוא שכח את המשקפיים שלו. הוא שכח את המשקפיים שלו. אין ترك نظارته يا ترى. איפה המשקפיים שלו? איפה המשקפיים שלו? الساعة. השעון. השעון. אל-סאעה עטילה. השעון שלו מקולקל. השעון שלו מקולקל. אל-סאעה מועלקה על אל-חאית. השעון תלוי על הקיר. השעון תלוי על הקיר. جواز السفر الدركون الدركون لقد فقد جواز سفره هو ايبد ات الدركون שלו هو ايبد ات الدركون שלו اين ترك جواز سفره يا ترى ايفو الدركون שלו איפה הדרכון שלו? הם, הן, אל-חס בהם, בהן. הם שלהם. הן שלהן. לא יסתطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. הילדים לא מוצאים את ההורים שלהם. הילדות לא מוצאות את ההורים שלהן. לכן ها هم الوالدان قادمون هناك. אבל הנה ההורים שלהם. אבל הנה באים ההורים שלהן. אנתם קום الخاص بكم. אתה שלך. אתה שלך. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ איך הייתה הנסיעה שלך, מר מילר? איך הייתה הנסיעה שלך, מר מילר? אין זוגה حضرتكم سيد ميلر. היכן אשתך, מר מילר? היכן אשתך, מר מילר? انت ك حضرتك الخاص بك ات شلخ ات شلخ كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث اي هيتا النسيئه شلخ جيفرت شميت اي هيتا النسيئه شلخ جيفرت شميت اين زوج حضرتك مدام سميث؟ هيخان بعلخ جيفرت شميت هيخان بعلخ جيفرت شميت